بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورة المائدة کی دوم باب او دی کی خاص مسئلہ مؤمنانو ته حکم چې د اهلي کتابو يهود نو سوارو نه تعلق ختم کړي دې زره دوستي مو کوي. د مخکنا چې ايو الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء تاوی وجیه سو بیان کلیو مخکی اگر عیبونه چی باوی که موجود دی سی ذکر کلیو عدل تا دویم دل بیا حکم ذکر کئی او اگری حال بیانی چی دی سر زکا دوستی ما کوئی چې دې ستاسو په دین پورې خان دي یو خو دنیوي نقصان په یو باندې کې د دنیا سره عیبونه ګناونه یې پکې اځم دای چې او کې دیني نقصان حق دین تاسو ګوري حق دین پورې خندا کوي الله یو اسبم تاسو دی لرا نو زه په محبت سره چې تاسو د دین دشمنان دي دین پر ټوکې مسخري کوي د اصل وجه بیان کړو وځي کې دین نقصان ده نو دې کې تقریبا تر اخره پورې لذي اغه عيبونه اغه گناهونه او جرمونه بیانې چې دا وی تعلق ټول د دین سره دی د عبادت سره دی ایمانوالو منی سه اغه کسان چې نیولې د دین ستاسو حضوان پخندا سرا پٹوخ سرا ولعبان او پلوب سرا بس چه سمرا داغی نکیگی نو دمرا ٹوکے و مسخر استاسو بدین پوری کئی او دین خو اسلام دے دین خو توحید دے دیو پا دی پورا ٹوکی کولی چه دا سنگا دین دی بچی بس یو خدای با مانی نور بسا نمانی دا دین دی وی پوسم دا موحدین پا دین پوری خندا کئی کنا ویدا توحیدیان دی دیوی دان دا توحیدیان دی دا موحدین دی دیوی تش توحید منی انور سنا دا ٹوکی مسخره و خنداگانی کئی اگا وقت کم دا قسکولی پیغمبر پا مقابله کئی او سم دا سلگی آئی دا مشرکین و بیدتیان چوگو ردی چی دی کنا بس وی توحید توحید توحید نور سینت دکڑی دی نوال سورزی داوی د دې دین دی او حال دا دی چی دینم دقا دی انبیاءو چی دین دنیا تا پیش کرده و نوم دقی ویلو چی خلقو اے قوما اللہ یو گرنه دا دین دی انہا ذی امتکم امتا واحدتا دا تستاسو دا طولو یو دین دی کمو وانا ربکم فعبدون بس اللہ ویلو چزستا سو ربیم زما بندگی کوئے ہیں اللہوی چاہیستا سو پا دین پورے پا توحید پورے خندہ کی پا سنت پورے خندہ کی تا سو پا دی سر محبت ساتے تا سو پا دی سر ناس تولارا کوئے او غم خادیبا کوئے منی سے آکسان چنے والے دے دین ستا سو ہم ولو بوټو کو سره په خندا او پټ من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اول خوبکه قران هميشه مولا نيازي چې دا خوول د مولا نو کار خبر اصل کې دین شروع کیږي هميان په سپوي دا هديوته لارې او طریقې خيخه ذې ذکر مخکې ذکر کړو من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دا کسان دي چې ور کړی شوی دي تا کتاب مخکې تاسو نه جاهلی کتاب دي يهود نصارا دي دي تاسو په دین پور ټوکې او خندا کې او سپکو ته ګوري څومره سپک ګوري دا خلق دې توحید ته ډېر سپکو ته ګوري نو دې وژنا اغی موحدین تو سپک گوری کنکا دا خو خاص کا پیران ذکر کل خاص چو اوتو الكتاب کتابیان دیخوا ولکو پارا امنی سیدی عامو کا پیرانو لر اولیاء دوستان بس خو جی کا پیرو تویلی شی نداغو دا مسلمان دوستی نکی گی مسلمانانو داغی سره هم خادی نکیگی دین جدا دے نسنگ با دی دیو بل دوستان چی اتقو اللہ دلتا سوال پیدا شو چی مونگ با سر تعلق ختم کو مونگ با سر اس قسم لا دوستی نکو محبت نکو کو یریگو تینا زور اور دی ار قسم دنیا زور و طاقت ور سرشتا نلاوی واتقو اللہ دین میں یری گئے اللہوی زمانوں یری گئے مخلوق نسو کی یری گی یرا خدا اللہ نا پکار دا واتقو اللہ یری گئے دا اللہ نا ان کنتم مؤمنین کچری تازو مومنان زان توائیم مومن اغا چاہتوی چاہ دا اللہ نیری بل چاننا دردیو عیب و حسلت بیان شو چستا سو دین تا دیر سپک گوری نتا سو بدی تا درانا گوری او ذکر کئی خاص یو عام دینو آ ذکر شو اس پا دین کے خاص اعمال چاڑی رجت اعمال دی اغیر اجرنا و ثوابنا و حدیث کی بیان شوی دی چی مؤذن چی دے چی اذان کئی اگر با قیامت کے در ٹولو نا دنگی غاڑے والے نمرات تین عزتو کنائیو در عزتنا چدے پر ٹولو خلقوی معززی خوا زکر در دنیا کی خلق را بلد اللہ دین تا اعلانی کاؤ در اللہ دین اعلانی کاؤ در اللہ توحید دا ډیرو چا تعاملو دلو اللہ ډیر لوی عزت ورکی غا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کله چې تاسو اواز کوي دعوت ور کوي خلکو لا مانځتا نو نسی دی هغه لرا پټو قصران هوځوام ولایبان ټوک ور پور کوي ابس نیو خدا عام خلکو ټوکي غیخ وداوي زور دی आवाज راستره چیغی وی گاہی خدا آواز چرے نو ریزلے گا داو تڑیر ناشناخ کارے گا دو ایم داو چی اتخذوها قضوان و لعبان رستو خلقو باقی پوری دا سے ٹوکے اکڑی چی بنگ و سنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او صحابہ کرام نا چکم بانگ ثابت ہو اگر ٹول گٹ وٹ کو کم اذان چې و سنت کی راغلے ہو حضرت بلال ویلے بل نو خلق آغا پو سنت طریقہ پر نخو دو چابا کی دا زان نسو نور سو وردن نکلل لکه اوس چی مخی تینا صلاة و سلام ہوئی رست تینا صلاة و سلام ہوئی دا قیده دا چی هر عبادت چاواتا دا سنت نا بیر تک نو دا تاغی پورو ٹوکے اکڑے کاغبان دے و قبل عبادت دے چی داغی کما طریقہ و سنت کی تا داغی نا بدل کو تا داغی پورو ٹوکے اکڑے کنخا نو دا بانگ سران دا آوازون نو کو نبی علیہ السلام پو وقت کی چی مخ کی تینا صلی اللہ علیہ السلام رسو تینا دے دا سنت نا بدل کو داغی پروٹو کشوی کنا غزوان و لعبان بس دینی دا خپل تابع کو کتو تا دیروی چگورو دا بانگ نو پا اسلام کی دا تجوی دا بانگ نو دا پیغمبر پا وقت کی ناغی بتا پروٹو کیا مسخری کی چخان درود نمانی وی دا پیغمبر دشمنا او گستاخ رسول دیتا وی خواه دیتا گستاخ رسول وی وی ولی تا درود نمانی دا سمرا دا گمراه خبر دا چه مونگا اغشی منو چه پیغمبر سنگا کلی صحابو سنگا کلی اقمونگا منو نسو چکم صلاة و درود و اداخ و پیغمبر ندکڑے صحابہ ندکڑے دیتا و صلاة نشیوئے لے چاور پوری داٹو کے اکڑے چا دا اکڑے چپکی ادازان نا پدی بانکی نوری کلمی را امنڈلی شیعگان ہوئی چا شادو انا علیاً ولی اللہ داو سر ہوئی او کلوئی الصلاة خیر العمل بانکی دا لگی آئی خواہ چگی موی پاکی ہوئی خواہ دا ٹول پا دی بانکو را ٹوکی کول شو چگی پا خپل حال پرے نخور فیضان آدیتم الی الصلاة اتخذوها کلانچ تاسو اعلانو کیمان دتا ننسی اغیل را حضوان و لعبان قلوبو پټوکو په خندا سره ذالک بینهم قوم لا یاقلون تزکا قرآن جمله ذکر کړه څنګه الله ته علم دی تور انسان ته علم نشته چې زه خلق دي کنه مشرکان دي ځان ته خيار وي هم ته قما قل وي ځان ته عقل من وي مسلمانان ته بي عقل وي الله رب العزت ذکوي ذلك بأنهم قوم لا يعقلون دا ولدا کارونه کوي ځکه دا قوم دې بي عقل دي کې عقل نشته نو نور ته وي چې تاسو کې عقل نشته الله بذیرت کوي ها دریم جرم او دریم سبب د دې د ترکو چې پریه ده دې سره موالات مکوي ولي قلوا يا اهل الكتاب هل تنقمون منا اهل کتاب او تاسو نور صحبت نه غنه زمونږ نه الا مگر صرف دا خبره ان آمنا بالله چې موږ ایمان راوړې په الله باندې الله واحد لا شریک کنو او انزل الینا او پاوی قرآن چه نازل کریش منتا او انزل من قبلو او پاوی کتابون و اسمانیو چه نازل شوی دی مخید دینا پا منکی نور صاحب نشتا دا عیب دی پا منکی چمون په الله باندې هغه ایمان راوړې دي چې له څنګه غواړي چې ایمان د توحید دي موږ ایمان راوړې په ټول آسمانیو کتابونو دي صاحب غني کنه ها دي په دې مسلمانانو کې او موحدینو کې نور صاحب نشي کته ودقه ها چې ګور دي صرف توحید منی دی زنت موحدین ہوئی ادی نورت مشرکان ہوئی او دا ہمیشہ قرآن ذکر کری تو پخانو انبیاء و حال چی بیان کرے رہے ہم دقے ویلی خان چلی پیغمبرانو دی قومنو نور صاحب نو پیدا کرے پاگی کی خدا عیب پیدا کرو موسیٰ علیہ السلام فرعون تودرید دعوت یہ ورکو فرعون ہوئی ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ ما پریده دا موسیٰ علیہ السلام وجنم دیده واس خودی تاوازو کی کنا خواه نیو سلی پاسی دو دا فرعون دا قوم نا چیغت رجل مومن وی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتمو ایمانو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ چیتاس سلی وجنه چاوی رب زمان اللہ دے دا داغا جرم دے داغا پاغو کی غلطی دا چاوی ربی اللہ بس داغا غلطی ہو پا حق پرستو کن دازی ضرورت بروج کے موئی چاو مسلمانان چغیت ہے دور کند ڈکی کڑی وی غردول بے ہوتا مداغی سگناو وما نقمو منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نور سو گناہ نو پاگ ایمان روڑے پا اللہ باندے اگا اللہ چھ دورا وروستا ہے لشوے دے بس دا گناہ ہو پا اللہ باندے ایمان روڑے اللہ اخپل معبود برحق او مددگار گا نوازی صورت حج کی امیلی ہو چھتا مسلمانان یہ اولی دکور انہو شڑل اولی مجبور اکل پتی باندی چه حجرتی اوکا الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اگر آکا سانتا چوش علیلی چه دخپل کورن بید سو گنانا گنا پکنو اِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ اون دقاوا چه بیدم غرب اللہ بس ہر زمانہ کی حق پرست بل گناہ نہیں صرف دقی خواہ تاسو بد نگنے زمانہ مگر دا خبرہ چمونگا ایمان راوڑے پا اللہ باندے و پاقی کتاب چی نازل شوید مونگتا و پاقی کتاب انو چی مخ کی نازل شویو او بل وانا اکثرکم فاسقون بل پدی باندې ډیر بد غنې دا باطل پرس نه دی پدی ډیر زور مومی ښا ډیر سوځي چې تو ته مشرک وې تو ته بدعتي وې تو ته خاطی وې پدی ډیر بد غنې ښا ته بس وره نو یې ښا وان اکثر کوم فاسقون زمونگ دا عقیده دا چه اکثر پتا سکی ده اسلام نا خارج دی نو اس چه خارج دی نوائیو بنا رشتیا بنوائیو تا سکی اس سوک پہ اسلام کی دن نا ندی ٹول بار دی سوک شرک کی سوک بیدت کی سوک سکی زمونگ بخامخا وائیو خلقو تا چه دا کسان دا دن نا خارج دی دا مسلمانان ندی اسا سو بدی باندې بد غنای او دا به موږ زکوای چې دا حق دی او حق په پټاوی نه زګه حق چې یا پټ کړو نو رسته سزا ذکر کوي ښا هغه سزا به وې نه کړه قل هل نبيكم بشر من ذالک تسلورم وجه چلا رب العزت وی زکے پری دے زکو سر تعلق ختم کے زکے منی سے پا دوستے سرم چیغی وی وی را خود دید آڈیر ناکار دین دن ناکار دین وی دا دے خوا دیم شریان دی او دا دینی ام شر دے کم دے چی با دینم اغسط اوی نو پا دی بے اغسطو چی اغا شریانا اچی شر جوڑی ارده کی اغا خلقی اده داو برو پا دی مشور کلیو خواهن اللہ رب العزتوی چنا شریان با تدو خیمہ شریان تاسو نپی جنے خواهن قلو آئے و تا حل انب بیوکم آیا خبر کو تاسو لران بشر من ذالک وړیرنا کار دین سره د دغینا چې دا تاسو ته شر وای تا شر نه دی شر خو بل دی ناکار شر دین اته دلیل بیانې ولی شر دی زګه چې الله ته شر ویلی دی دلون به بل دلیل زکا شر دے چه سزاگانی او گورا کرنا چه دا چا دین حق ناغی لخده دا سزا ورکی چه دا دیلے کمی ورکلی دی دا دو دلیل دے خبری چه شر دین دا دی دے ناکار دین دا دی دے وایا خبر کو تاسو لره په ډیر شر او ناکار دین باندې د دین اجدا تاسو تشر وای ولي شر دې زکا مصوبتن عند الله مصوبتن عند الله د الله سره بدل ډیر ناکار ده د الله سره بدل ډیر سخت ده چلا چا دغه خلق لکه سزا ورکړي دی بل چاله نه ورکړي کړه رضا خو دین خیر نشو دا خو شر شو ځکه چې الله د دې بدلی او عوضونه چې خلق له ورکړي دي او ډیر سخت دي او ډیر درسوایې دي مصوبتن عند الله ذکر شر دی چې بدلې د الله په نسبان دی شر ده بدلې د الله په نسبان دی ډېر سخت ده هغه ده ملعنه الله هغه څوک چې الله په لعنت کړي وغضب عليهم او الله په غضب کړي وجعل منهم القردة او پاغي کې څوک شادوګان کړي والخنازير او څوک خنزيران کړي عبادت طاغوت او چا پکې ز شیطان عبادت کړی دا ډېر شر دی ها شرونه هټول تاسو په دین کې دي موږ ته څنګه وایي چې دا شر یان دي دا نو مصوبتن تفصیل لخه چې بدلا د الله طرف نه صدا چې دی له ور کړی دا هغه دی یو لعنت او او لعنت قرآن پچا باندې ویلې نه سوره بقره کې ترشیو چن الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیننا للناس بالکتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون چکمو خلقو حق پټ کړی دی نغی باندې الله لعنت کړی دی نو یو خدا چې مؤمنان وای مونږ زکه حق نشو پټولې چې بیا به الله را باندې لعنت وکي څنګه مونږ حق پټ کو مونږ خامخا حق وایو که تاسو به غپایې که خوشاله یې ها او حق دی پټ کړو د تورات نه سو خبر نشو چې دی کیسو چې یو لاست یهود لاست راغی کنه یوی کې کوم د حق خبرې وي چې غازی پیغمبر صفاتونه او د دې امته غیت نه بالکل لری کړو یا کو پکیو نو نه بیانول الله بلعنت وکنه چې ګوره حق هم پټ کو وغضب علیم او غضب اکڑی پاگی باندیم اگر دغضی کنا یهود و نسوارا چویلی وباو بغضب نعلا غضب غضب یا پچا باندی کڑی او چچا پیغمبران قتل کڑیو او در اغجن کڑیو نو بدغی خلق باندی اللہ اخپل غضب نازل کڑی نو اگر دیدی کنا او دې اهلي کتاب او قتل کړیم دي درو جن کړیم دي الله په قهر او غضب نازل کړ دریم وجعل منهم القردة د دینه شادوګان جوړ کړیو دا ولې دې په دین کې هلې جوړ کړې هلګر مولا هلې جوړ کړې کنه الله او تعالی ته خالی پر کار مکوي الله تاسو باندې باندې کړې دي رضی ته مولانو هليو خوې چې تاسو وکې چې دې دریاب ته خندقونه وکنه کندونه وکنه دا خالی پر دې کولاو پرې دې نو را بشي وته نو کله چې دا خندقونه ډکشنه خلی ولا باندې کې باس وګوره مې ته لاس نه کوي خالی روز دا بیا بل روز اتوار پر روز رازے او اڑائی ہے کنا نکو سوکوی چتا سخکارو کو وینن دا سر روز دا نن خدا خالی روز ندا او دا خالی پر روز پر منگ حرام مون خود اتوار پر روز رئیس تی گو رہی لی جوڑ اکڑی خوا چکنی دا اللہ مطلب دا دے پاگی دروغ جوڑ پر خوا چی دا خالی پر روز با مئی تلاس کوئے نا دے مطلب دے انور خیر دے که فقبل قبضہ کی امراوستو اورا بند امکڑو خیر دے گورد اللہ خبر پذیبان نے حمل کلا او دا اللہ رب العزت حکم داو چی دا خالی پر روز با مئی پقپل قبضہ کی نراولی دا مانا کلاسو ملورلو کور نوڑو خوا مجھ استادو پہ اختیار کشو دا اخکار شو بس خیلی جوڑے کن اللہ تین شادوگان جوڑ کلا خوا او خنزیران جوڑ کلا دا دی عیسیٰ علیہ السلام پو وقت کی چلا ما ایدہ نازل کلیوان اللہ پل دسترخوان نازل کلیو او تیویلیو چگرے خورای ار سمرہ چی خورای گوارے اغلا بنکوائے دید اللہ دسترخوان نغلاو کلخا چب تیڑو کے پٹ کو روڑے کی بیان غار چدا صاحب حق لولما امولان پا کلو زامن اوڑی او نواغین اللہ خندیران جو چیز دے بندیانو مونگ دا طویلیو چکار سمرا خوراک کوئے نو کوئے کوئے اغلاو پا کمہ کوئے کنا او عبدت تواغود شیطان بندیان نو اللہوی شریانو پی جنے اولائی کا دا کسان دا چې لعنت په الله کړي غضب یې پکړي شادوګان او خنزیران ته نه جوړ کړي همو شریکان دي د شیطان عبادت کوي اولائک شر دا شریان دي تو شریان نه پیژنې شر ولي شر دي مکانن عملیهم شر دي مکانن زهم شر دي چې کوم ځای ته بزي جهنم ته بزي کنا مرتبه هم شردان ولی او بتوی چې الله مونږه درجه او مرتبه راکړي الله وی او د شر مرتبه به درکو ما فضلان سوای السبیل گمراه دي د ډیره د صحیح لار نه د نه غلار نه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم عزوا ولعبا منی سے اغا کسان لرن چنے ولی دے دنستا سو پلوکو پٹوکو پخندا سرا اس پکو تگوری دس لہو عضو و لعبان اسوک دی من اللذی نوتو الكتاب من قبلکم دا اغا کسان دی چور کلشوی دے اغیتا کتاب مخکستا سنا خاص خلق چی یہود نسوارا دی والکفار و عام کافران منی سیدی در اولیاء دوستان اون کتا سوائے چیر زور دیر دے طاقت دیر دیو پارچا باندے غلب دا منگ یریگو اللہ وی واتقو اللہ نو یریگے ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنان پیدا نادے تمیل الصلاة اتخذوها وزوان ولعبان کل جتا سو آواز و اعلانو که مانزتا نو اونی سی اغی لنا پلوب و پٹوکو پاگی پوری خان دی ذالک بیننام قوم اللہ یعقلون اللہ وی دیدان تو خیار ہوئی مشرک سرے بیدتی سرے دے میں شبل پوری خان دی ولی زن تو خیار ہوئی اوقت ادا سی استرگی ہوئی خان چا غره خو خيار راغي وي ښا دغه درې مشه دي دا کوسم دا چل ښا الله بي عقل غتاسه ذلك بينهم قوم لا يعقلون دا ځکه دی دین پورې استهزاء کوي په بانک پورې استهزاء کوي هغه بانک چې هغه داول نه تر اخره پورې د الله د توحید اعلان وکړي الله اکبر یاري چې په دې پورې سو خان وینو او خیاري هغه د اخره نه کومه کړل من نام قوم الله یاقلون دې کې عقل نشته چې عقل چا کی او سوچو کی کنه او دی بانک تا او دی کلمو تا او گوری کنا نا بچاری پا دی پوری نخان دی خان قلی آل الكتاب هل تنقیمو مننا او اے چه آل کتابو تاسو بد نکنے زمونگ نبل سو الا مگر صرف دا خبر ان آمنا باللہ چمونگ ایمان راول دی پالا باندی سنگ چه داو سر لایق دی چه ایمان دا توحید دی نتازو آغی پورو ٹوخی کوئے او بس توحیدیان توحیدیان کوئے در ٹوخی مسخری پوجبان دی وما انزل ایلینا و پاغی قرآن چه منتنا دل شوی دی وما انزل من قبلو و پاغی اسمانی کتاب نوچ نازل شوی دی مخی دا قرآن نا نو یو دا بدګنه بل وان اکثر کوم فاسقون بل دا چې موږ تاسو په حق کې دا عقیده ساتو غواړی چې تاسو د اسلام نه بهر یم تاسو هم تاسو مسلمانان وای چرته تاسو او چرته اسلام په اسلام کې دا کار نشته راکړه تاسو چې کوي د سارا تر ماخامه پورې دا په اسلام کې دي اسلام د عزت دین دی او تاسو ټول کارونه د عزت دی اسلام د حیا او د پردی دین دی او تاسو ټول کارونه د بی حیاي دی اسلام د محبت او د الفت دین دی او تاسو یو بل سره دښمنه دی ته یو وینو تته کې ناشتي کنه راخلخه دا اسلام دی دیکھ دی اسلام صدی قل اهلو نبیکم بشر من ذالکان ہاں تا سمونگ تا شر یانوائے او زمونگ دین تا شر وائے تلا دیر شر دیکھ نوائے و تا چننا دا شر دین دا تخیمہ کنا خوا وائے خبر کم تاسو پڑیر ناکار دین سران د دې اسلام نه چې تاسو وطن کاروي ولي یو دلیل دار چې مصوبتن عند الله بدلې د الله په نیت باندې ډیره سخت ده جهنم دې سقر دې او جهنم دې او چې قران سمره تر دې بدلې دي کنه نو چې الله سره دې یو دین دا ایوازي او دا سزای نو خیری شر دین خدا دی مل لعنه اللہ سوک چلا پی لعنت کری زکا جی حق پٹ کری ہوں وغضب آلی اللہ پی غضب کری زکا پیغمبرانی وجلی ہوں وجعل من امال قردتا او جوڑ کری داغی ناشادوگان زکا جی بدن کی حلی کری وی والخنازیر او خنزیران زکا چې د خدای د دسترخوان نه اغلا کړی و عبادت طاغوت او عبادت کړی د شیطان اولایکا داخلق دخا داخلق دی شر مکانن ډیر شر دی دین د دی ډیر شر دی حوض د دی او زید دی چې الله علیکم جوړ کړی دی ها او ډیر شر دی او بد دی مرتبه د دی چې یو خدای موږ له مرتبه راکړي پیدر کئی با خو شر رن اگا خمر تبنه ده کنخا اگا عذاب ده فضلان سوائی السبیل او دا گمره دید سیلارنام